شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که بزرگه و مهربونه. سلام بچه ها، خوبین؟ گلای همیشه بهارم، چه خبر؟ چه میکنین با فصل پاییز؟ خیلی قشنگه نه؟ چه رنگ هایی؟ امشب براتون یه قصه پاییزی دارم، یه قصه پاییزی به اسم برگ کوچولو. امیدوارم که دوست داشته باشین. برگ طلایی روی درخت بزرگ تنهای تنها نشسته بود. از وقتی پاییز رسیده بود همه برگ‌های درخت دونه دونه زرد و نارنجی شده بودند. بعدم از شاخه جدا شده و روی زمین افتاده بودند. تنها برگی که روی شاخه درخت مونده بود برگ طلایی بود. برگ طلایی با هر نسیم پاییز تکون تکون می‌خورد، اما شاخه درخت رو رها نمی کرد. تا اینکه یه روز درخت بزرگ بی حوصله شد و گفت: برگ طلایی، پاییز خیلی وقت رسیده، برگا همه از شاخه ها جدا شدن، من دیگه میخوام به خواب زمستونی برم، اما تو نمیذاری، هی از صبح تا شب کنار گوش من تکون تکون میخوری، دیگه وقتشه تو هم از شاخه جدا بشی دیگه. برگ طلایی دلش نمیخواست از شاخه درخت جدا بشه، اما خوب دید که انگار چاره‌ای نداره، برای همینم با یه تکون شدید از شاخه جدا شد. چرخید و چرخید و روی خاک ها افتاد. برگ طلایی بچه درست افتاد جلوی در لونه مورچه های قهوه‌ای. مورچه‌ها وقتی دیدن در لونه‌شون بسته شده گفتن: ای داد بیداد، حالا چیکار کنیم؟ ما اینجا زندانی شدیم. برگ طلایی، این همه جا بودیم طرفا، چرا جلوی در لونه ما افتادی؟ برگ طلایی دید مورچه‌ها حسابی ناراضی‌اند. برای همین وقتی دید آقای باد از اون طرفا میگذره گفت: ای آقای باد، مثل اینکه من هر جا میرم به درد نخور و اضافیم، میشه منو از اینجا ببری؟ باد قبول کرد، هوی کشید و برگو از جا بلند کرد، اونو برد و برد. بعدم برگو درست نزدیک لونه گنجشکا آورد پایین. مامان گنجشک داشت به بچه هاش آواز خوندن یاد میداد. برگ طلایی قصه‌مون تکونی به خودش داد تا جلوتر بره و صدای گنجشکا رو بهتر بشنوه. اما عزیزای من، تا برگ قصه ما تکونی خورد، بله، شروع کرد به چرق و چرق صدا کردن. گنجشکا این بار به جای اینکه همراه مادرشون بگن جیک جیک تا صدای تکون خوردن برگو شنیدن، حواسشون پرت شد و بله دوباره اشتباهی گفتن چرق چرق. مامان گنجشک برگ طلایی رو که دید گفت: برگ طلایی، من دارم به بچه هام آواز خوندن یاد میدم، اما وقتی تو اینجایی حواس اونا رو پرت میکنی. برگ طلایی گفت: عجب، چرا من هر جا میرم اضافیم؟ بعدم دوباره آقای باد رو صدا زد و از اون خواست که او رو به یه جای دوری ببره. آقای باد برگ طلایی رو از جا بلند کرد، اونو با خودش به یه جای دوری برد و بعد توی آسمون رها کرد. برگ طلایی چرخ خورد و چرخ خورد و پایین و پایین تر رفت و افتاد توی حیات یک خونه. برگ طلایی وقتی که دید تو حیات یک خونه است، به باد گفت: آخه آقای باد، دست درد نکنه ها، ولی خوب چرا منو آوردی اینجا؟ من توی این حیات چی کار کنم؟ اینجا حسابی تنها میمونم. برگ طلایی همین جور داشت شکایت میکرد که یه دفعه صدایی شنید. صدای قدم های کسی که به اون نزدیک میشد. برگ قصه ما به این طرف اون طرف نگاهی کرد. دختری رو دید، زبر و زرنگ و بامزه. دختر کوچولو همین جور داشت تون تون به طرف برگ طلایی می اومد. دختر کوچولو که کنار برگ رسید خم شد، نگاهی به برگ طلایی کرد و گفت: وای چقدر خوشگلی، چقدر قشنگی. بعد برگو از روی زمین برداشت، اونو به اتاقش برد. روی کاغذی چسبوند و با کمک برگ طلایی یه نقاشی کشید. نقاشی که تموم شد، دختر کوچولو اونو روی دیوار اتاقش چسبوند. حالا برگ طلایی قصه ما خوشحال و خندون بود، چون روی دیوار اتاق یه دختر مهربون بود. الهی شکر، شما هم خوشحالیم بچه ها. برگ طلایی بالاخره به درد خورد. هر چیزی ممکنه یه روزی یه جایی به درد بخوره و بشه ازش استفاده های خوبی کرد، دقیقا مثل برگ طلایی قسممون که حالا مثل یه تابلوی زیبا روی دیوار اتاق دختر کوچولوی ما نشسته. خب شما میتونید از این کارا بکنیم؟ بله، یه نوع کار دستی دیگه. آفرین به شما. قربونتون برم عزیزای گلم، همتون هنرمندیم. خوب بخوابین، خداحافظ تا فردا شب.